Megjelent az erőszak a politikában. Mik voltak a legepikusabb pillanatok idén? Napi MÁV. Rogán mérges. Jó van ez így. Jó reggelt, ez itt újra a Jó van ez így. Boldog napszakot mindenkinek, viszont te tudod, Ádám, hogy milyen nap, milyen napszakja van, amikor ezt felvesszük, ezt az epizódot. Csak nem egy... Naptelepülése. Naptelepülése! Elek. Elek! Én most arra gondoltam, hogy elek lesz itt a naptelepülése. Mert ez ilyen, hát nem mondom, hogy benne van a... Top 5 legnagyobb településben Magyarországon? Igen, fő, hogy mondjam, vérforgásban. Nem, itt megy át az összes nem, Intercity. Nem, még Békés Csaba és Gyula alatt van. Uh-huh. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit kívül esik, de amúgy nem kicsi hely, és át lehet menni innen Romániába, mondjuk boltba. Hát ott olcsóbbak a dolgok. Sőt, az lehet, igen. Dolgozni is át lehet menni. Hát az amúgy nem biztos, hogy itt is ennek nagy divatja van, ahol az elcsatolt nagyvárosok vannak, ugye a határ túloldalán, ott könnyen meg lehet, hogy nagy divatja van ennek, de hát azért hallottuk ezt, hogy milyen mennyiségben használták fekete munkára a románokat, még az Alföld közepén is, úgyhogy messzire átjöttek dolgozni, de igen, erről a környékről pedig nem egy emberrel dolgoztam én magam is az osztrák szőlőkben, úgyhogy meg másfelé. Mindenki egy kicsit nyugatra megy. Jó helynek tűnik, kicsit borús hely, mert a Google-on a képe 90%-at a temető. Ami... De szép a temető. Szép. Van tornya a templomnak. Igen. Minden rendben van. És nézd, van ilyen, hogy vasútállomási áruraktár. Ez vajon azt jelenti, hogy van-e ott vasút, vagy azt jelenti, hogy van benzinkút is. És a Fröccsi automosó a legjobb. Én oda járok vissza. Van bánya, meg egy tó, és nincs messze Románia, hogy nézem tényleg. Itt vannak a határon. Na jó, hát meg egy kereszt is van, amit azért külön megnézünk. Engem az érdekel, hogy lehet eljutni Elekre. Ez a sok keresztet, amit ilyen helyeken látni, ilyen falukban, ez volt egy ilyen nagy keresztépítési hullám, amikor megépítették az összeset? Vagy máig szoktak ilyeneket csinálni? Van egy cég, aki ilyeneket csinálja, ők csinálják a legjobb keresztet a falu végében. A legjobb keresztgyáros. Van, biztos van valakinek ez a munkája, hogy kereszteket csinál. Úgy kezdem, hogy ugyanazt csinálja, aki a sírköveket. Nem biztos. Ez már specifikus, annyi szükség van rá. Szomor és gyermek között is van egy híres kereszt. Még az Ákos klipjében is szerepelt. Komolyan, az pont az. Meg fókuszcsoport videókban is szerepelt. Nem tudom, melyikről ismeritek. Érdekes. Bazzeg. Amúgy van. Elekről azért még a Wikipédia szócikk is hosszú. Érdekes. Mondjuk egy híres Elek szülötté? Uh-huh. Lázok János. Á, az öreg Lázok János ott született. Az focista volt, nem? Igen. Igen, nagyon jól látod. Volt válogatott a Lázok? Volt, kétszer is! Na, hát akkor meg... Bazd meg, ott volt a 6-1-nél a Lázok. Látod, micsoda össze... Minden... Kicsi ez az ország. Nagyon mindenki kicsi ott ez volt az ország. Mindenhol. Ez, azt mondom, ez már valami. Ez amúgy jó helynek tűnik Elek. Kár, hogy tényleg ennyire, ugye, ez gyakorlatilag minden határmenti településre lehet mondani, hogy kiesik. Kéne egy olyan túraútvonal, ami csak körbe megy a határ mentén, nem? Ez is érdemes, de érdekes lenne egyszer végigmenni rajta. Menj végig határon. Amúgy tilos, nem lehet csak úgy kijelölni, természetesen túraútvonal. Hát jó, de attól még te végig sétálhatsz. Hát én eltévedhetek, igen. Hát... Az Erdész nem téved el, csak hát határon, végig van egy ilyen zsinór, nem? Úgy van. Hát legalábbis, amikor visszafordítanak a román rendőrök, a határőrök, akkor hát lehet nézed a GPS-ben, csak megcsinálod, és akkor csinálsz egy vlogot róla, hogy körbe mentem Magyarországon. Lehet, hogy egy kicsit sok idő lenne. Ennyi történt, semmi más. Vége az adásnak. Ne várjatok erre, mindenféle vitákat akartok itt megnézni, hogy mit mondunk róla. Már mindenki látta, már nem fogunk róla beszélni, most minek beszélünk ilyen dolgokról, mint mindenki látott. Van egy fontos ír, amiről beszélnünk kell. Na mi az? Ez ugye a Menczer Tamás lehet, hogy utazott már erre vonattal, de... Egy üzemanyagot szállító vonatnak ütközött egy mozdony a celldömölki vasútállomáson. Amúgy napi hírek vannak, hogy múltkor szembe jött egymással két vonat, azt is olvastam. Igen, én elkezdtem... Nem megállt egy vonat. Elkezdtem összegyűjteni őket, és aztán rájöttem, hogy úgy sütünk el soha, úgyhogy csak szépen mindig lehozzuk majd az új MÁV hírt. Úgy gondoltam, hogy ez így mégis egyszerűbb. Előfordul, hogy összeütköznek vonatok, nem? Most az, hogy épp üzemanyagot szállított. Igen. Most miért lehetne neki ütközni? És amúgy egy ember súlyosan megsérült, úgyhogy itt még azt sem mondhatjuk, hogy szerencsére semmi baj nem lett. Hát reméljük, hogy meg még egy ember megsérült, úgyhogy mielőbbi fölépülés nekik, és hát mielőbbi fölépülést kívánunk a MÁV-nak is. Hát ezt várhatod. Hát egy ideje már várjuk, de valaki úgy érzi, hogy azért ez olyan sok dolga nincsen. Azt kéne, nem vagy csak beszántani, nincs több vonat, kész. Nem viselkedtetek jól. Igen. Majd máskor megbecsülitek a MÁV-ot, most leállítottuk, kész. Találtam egy embert, aki alkalmasabb lenne MÁV vezetésére. Jobban érti és jobban érdekli ezt a szakembert, az, hogy mi történik a MÁV-val. Zombie traveling. Igen. Melyik vasútvonalat kéne először felújítani, vagy vasútvonalakat? Melyik? Ilyen vonatmániás? Figyelj, lehet, hogy egyszerűen csak rászánt, nem tudom, néhány hetet, és jobban ért hozzá, mint a Lázár János. Igazából mindegyiket. Először én szerintem a... Valószínűleg többet szánt rá. Mert szerintem annak nagyon nagy utasforgalmi potenciálja van ott, tudjátok, még a Veszprém Majka. Nem azt mondom, hogy Zalaegerszeg felé, főleg Zalaegerszeg felé kéne egyébként szerintem rendbe hozni. Mert szerintem abban nagyon nagy potenciál van, mert nem egyszer láttam már, hogy tele vannak azok az IC vonatok, úgyhogy azok egy ilyen, úgyhogy azok tulajdonképpen kamu IC-k, mert csak egy darab IC kocsi van rajtuk. És ilyen, és a... Én engem megvett. Lázárhelyet már most elkezdhetné a munkát szerintem. Hát igen, jobban járnánk, mindannyian. Hát, igen, lehet, hogy tényleg volt az emberek között meg a vonaton. Igen. Szerintem az, aki a vonatokért felel, nem baj, hogyha már ült vonaton életében. Egyedül a zombi járna ez rosszul, mert akkor addig se tudna tanulással foglalkozni, hogy 10 év múlva viszont tényleg alkalmasabb legyen minden tekintetben. Igen. Egyetlen esély a Lázárnak, hogy még el kell végezni az iskolát. De már... Ennyi az előnye egy érettségi. Ja, lehet, hogy a diploma is. Bár ugye már láttunk államtitkárt, aki miatt törvényt módosítottak. Mm. Igazából csak Szilivel vannak kiadva ezek az IC-k, ugye a Bakony és Gocsa Intercity, és lenne rá igény, de ah, van ahol 10-es a pálya, nem túlzom, van tényleg van 10-es pálya. Fordítsam már. Valahol hete? Nem is értem, miről beszél. Én arra tippelek, hogy a 10-es itt a sebességet jelenti, és az a 10-es a 100-at jelent. Hát jó kérdés. De nem vagyok ebben biztos. Én most nem értem, hogy mit mond. Én nem vagyok akkora szakértő, mint az. Azt mondom, hogy Lázár se érteni. Ez nyugtasson minket. Igen, hogy most lehet, hogy ti nem értitek, hogy mit mond. Hidd el, a Lázár már az elejét nem értette volna, hogy milyen ajka, az hol van. Mi? És ugye nyilvánvalóan nem két vágányú, legalább villamosított, mert ugye szidik járnak. Attól függetlenül ez nem egy ilyen fővonalszerű vonalhoz méltó ott a pálya állapot. Zombie traveling, én azt mondom, hogy közlekedési miniszternek, vagy legalábbis a vonatokért felelhessen, mert... Én az árnyék kormányomba beveszem a zombit. Hát amúgy tényleg annyira vicces, hogy tényleg bárki, aki már egy kicsit ugye mondjuk lelkesedik a vonatok iránt, utána néz, már láthatóan alkalmasabb, mint az ott ülők. Szóval most nem azért, mert jaj, viccelődünk, de a Lázárnál könyörgöm bazzen. Minden volt már, csak eredményes, nem? Amúgy tényleg egy érdekes problémát vett fel amúgy a zombi, szóval arra is érdemes szintén beszélni. Képzeljétek el egy világot, ahol nem Budapestről indultok el valahova. Tehát, hogy éltek az ország egyik részében, el akartok jutni a másikba, és nem feltétlenül Budapesten keresztül kell mennetek, és nem feltétlenül Budapesten keresztül kell mennetek, hogy lássatok egy vasútállomást, ami mondjuk így úgy, ahogy működik néha, ugye. És az, hogy nyilván ugye Székesfehérvár és Szombathely között akkor se kéne Budapestre menni, hogyha mindegy, semmilyen körülmények között. Képzeljétek el, hogy így felszálltok. És nem azt mondom, hogy bejössz a keletihez és át kell menned a Délibe? Nem csak erre akartam kiukadni, hanem arra, hogy ilyen emberi időben eljuttok oda. Mondjuk egy másfél óra alatt. Figyelj, megnézem most mennyi. 2,5 óra. 2:38 perc. Hát 2:38, hogyha ugye pont akkor így megnézitek az órátokat, indul a vonat, felszállok. És így leszálltok a szombathelyi vasútállomás, és azt mondjátok, hogy na jó, megérkeztem oda, ahova szerettem volna menni, akkor ez 2:40 perc. 10:38-kor indul, most meg egy ideig nem tudná, most várnak. Hát igen, de onnantól nem, számít. Azt szerintem... Nem, az onnantól számít. Nem biztos? Persze. Kocsival 2 óra. Hát az ugye, tudjuk, hogy minden az autóra alapul, ezt elmondta Lázár János, hogy azt így kellett megoldani. Hát, és majdnem ugyanannyi időt győr felé. Nem számoltad bele a MÁV szorzót. Ez mennyi? Másfeles? Istenem, nem tudom, hogy egy 40 percet számoljatok rá. Szerintem az egy vállalható. Igen. De legalább nem kell átszámolni. De bárhova mész. Hogyha 10 percet mennél, meg hogyha 3 órát, akkor is 40 percet kell rászámolni. Igen. Jó. Igen, múltkor mentem haza, képzeld, elértem a korábbi vonatot, meg késett. Na, akkor vannak pozitív dolgok is. Nekem pont jól jött ki. És az, pont, és az jött időben, csak még az előző volt. Na, amúgy olyan is szokott tenni persze, de... És nem kell átszállni vonatpótló buszra? Nem, most nem. Vonat, nem. Most nem. Aha. Most nem, de az amúgy ez mindig, mindig nagyon kényelmetlen. Na jó, hát MÁV. Én ezt örülök, hogy vannak még emberek, akik hozzáértőek. Jobban örülnék, hogyha azok döntéshozók is... Nem iskolában, nem általános iskolában járnának még, hanem például ott is nem kizárólag itt látnánk olyan embereket, hanem például igen. A vezetésben is. Ott szeretnéd? Hát, pont szinte... a vezetésben akarsz hozzáértő embert, Ádám? Nyilván most már nem erre vagyok szocializálva, szóval hát nem várok el minden. Akkor most jöjjön, aminek jönnie kell. Nézzük meg, esünk túl rajta. Jaj, ne! Ádám. Nincs kedvem. Jó, még miért ez jönne, átadom a szót Borkának. Megszakítjuk adásunkat. Nem tudod még, hogy mit vegyél karácsonyra? Ha szeretnéd meglepni magadat, vagy a szeretteidet, és mellette támogatnád a munkánkat, akkor nézd fel a Kopasz Csimpánz webshopra. Végre megjelentek a karácsonyi mörcsök! Van csúnya pulcsi, egy másik színben is van, meg van egy ilyen nagyon szép bordó pulcsi, egy nagyon jó idézettel. Igen, még van egy sapka is, kétféle, két színben, és elérhetőek a régóta várt cipzáros pulóverek is. A cipzárral óvatosan. És egy teljesen új mintával, ami a világjegyes minta. Tehát tele vagyunk termékekkel. Színes bögreink is vannak, nagyon sokféle mintával. Ez a legújabb, a karácsonyi. És emellett vannak vászontáskáink továbbra is. A karácsonyi szezonra visszahoztuk a márciusi kollekció legkedveltebb mintáit. Nagyon szépen köszönjük a támogatásokat. Nézzetek szét a Kopasz Csimpánz webshopban. Kihagytam valamit? Boldog karácsonyt kívánunk! Boldog karácsonyt kívánok! Na! Mi történt? Most melyik? Néhány dolgot meg kell nyitni. Hát kezdjük azzal, hogy nyilván mindenki tudja, hogy mi történt az elmúlt néhány napban, és mindenki szeretné, hogyha biztosan, hogyha végignéznénk ezt az egész videót, hogy két ember veszekszik egy intézmény előtt, vagy hát egy ember veszekszik. Nem ezt fogjuk tenni, ez bárki megteheti otthon, nyilván ezt is meg fogjuk tenni, csak először hiteles forrásból próbálunk megtájékozódni, és megnézzük azt, hogy például a híradóban mit láttak rokonaitok, barátaitok, vagy esetleg ti magatok? Akkor sajnálom, akkor egy kicsit unalmas lesz ezt a műsort. Egyelőre túlnyomó részben nem azok az emberek nézik, akik szinte csak az M1-ről tájékozódnak. Természetesen az lenne a legjobb, hogyha ők is most már leginkább ezt néznék, mert láthatják, hogy végül is itt is meg lehet nézni az M1 híradónak érdekes összeneteit. Na, az a baj ezzel a közélettel, hogyha tényleg, hogyha nem lenne műsorunk, akkor muszáj lenne csinálni egyet, mert egyszerűen nem lehet követni. Próbáljuk bepótolni a dolgokat, amit előző részt úgy zártuk, hogy na, akkor megnézzük, hogy Rogán miket mondott, meg beszéltünk egy csomót a gazdaságról, és egyszerűen most hosszabbak az adások november-decemberben, és így sem jutunk semminek a végére. Semminek. Tényleg elképesztő. Lehet, hogy a mi hibánk is, hogy érezzük, hogy akkor egy kicsit lazábra vehetjük, több időnk van politikai bulvárral foglalkozni, mint ahogy most is fogjuk. A politikai bulvár az maga a magyar politika. Nyilván próbálunk foglalkozni, mint tegnap a gazdasággal is, de hogy vagy politikai bulvár, ami lehangoló, vagy foglalkozunk vicces. El a gazdasággal, meg a hasonló dolgok, ami ugyanúgy lehangoló. Vicces, így is. Nem baj, majd a hétvégén a csoport részhez felvidít mindenkit a szegénységről. Kevésbé többek vicces. Között. Nem lehet egyszerűen ezt épészebén, hogy így nyomjuk, és akkor lement az élő adás, azt már itt a Mentzer videó, és Jézusom, már le vagyunk maradva. Mire ez kimegy, ez a vágott, már három másik dolog történt. Egyszerűen elképesztő. Meg ugye, hát volt, aki már reagált rá nagyjából a fél internet. Igen, úgyhogy mi már... Pedig még úgy indultunk, hogy mi voltunk mindig az első. Fölgyorsult a magyar internet. Közéleti részege az egészen biztos. Így van. Hogy jövőre új témát kell keresnünk, mert már elegem van. Ezért mit szeretnél, mondjuk a Lázok Jánosnak a karrierjét fogjuk végigkövetni? Hú, nem tudom, még sok, kitaláljuk, jó? Nagyon sok csapatba játszottam úgy, úgyhogy na jó. Van mit beszélni róla. Nézzünk a hiteles forrásokat, én csak annak hiszek. Szóval mi történt pontosan? De így legalább, hogy már így tudunk vele foglalkozni, hogy körbenézni az interneten. És már a reakciókat tudjuk megnézni, nem pedig csak az esemény. Igen, és ez kicsit fontos. Mögé nézhetünk. Mit látott a nagyitok? Nézzük. Egyszer Tamás megállította Magyar Péter verbális álmokfutását, így értékelte a történteket a Nézőpont Intézet elemző. Magyar Péternek volt egy verbális álmokfutás. Hát úgy van, hát még nem tudhatjuk, de mi történt? Az történt, hogy Magyar Péter egy ilyen erőszakos dühöngő őrült, és akkor odállt a Menczár Tamás, és így megállította. Azt mondta, hogy nem jöhetsz át! Én nem ezt láttam az interneten. Én nem sok részt láttam ebből, és gondoltam, hogy megnézem itt veletek élőben. Meg fogjuk nézni. Csak amit láttam, azt a pár részletet, abból meg az internet reakcióját, mármint az annak a részének, aminek még nem ment az agya teljesen, nem biztos, hogy ez jött le, de hogy... Tehát a véleménybuborékod? Aha, azt akarod mondani, hogy a véleménybuborékodban egyfajta dolgot mondtak az emberek. Hát, milyen egyre kevésbé buboréknak tűnik a felmérések alapján. Egyre nagyobb buboréknak tűnik. Igen, ez a nyilvánvaló tagadásra, ez már annyira érdekes szint, hogy bármit fog mondani a Menczár, akkor ezt el lehet könyvelni, hogy minden propagandista szerint, aki ezt mentegeti, ez rendben volt, és ez emellett ő ki tud állni. Hát igen, és mindjárt ki fog derülni, hogy vajon ferdítenek-e, hazudnak-e, kiemelnek-e olyan pillanatokat, vagy az egész történetet egyben kezelik, ezt mindjárt meglátjuk. Talabér Krisztián szerint jól látható, a Magyar Péter nem tudta kezelni a számára kellemetlen helyzetet. A Tisza párt ugyanakkor úgy látja... Csak a Magyar Péter számára volt kellemetlen? Ez a Magyar Péter számára senki volt egyedül más kellemetlen. Nem én például nem estem le a székről, amikor megláttam. Ténylegesen nem estem, tehát nem a földről kellett felállnom, mikor először láttam ezt a megrázó képsort. Menczár Tamás garázdaságot követett el a gyermekvédelmi otthon előtt. Azt hiszem, nem kell kommentálni. Magyar Péter agresszívan igyekezett kitérni a számára kínos témák előtt. Magyar Péter agresszív volt. Most ezt szögezzük le. Magyar Péter agresszív volt. Miután a Tisza párt elnöke a pécsi gyermekotthonhoz ment, a portál arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter éppen úgy beszélt, hogy ilyenkor nem ég a pofájuk azoknak, akik ezeket összerakják ezeket a híreket, hogy keci, az a munkám, hogy hazudjak. Néha még próbálhatják védeni, de ilyen konkrétan, hát ezt hogy válik úgy, hogy hazudjak. Honnan tudod, hogy nem ez az igazság, még nem láttuk a felvételeket. Mindjárt mutatják szerintem. Egy hangfelvétel szerint korábban a saját szavazóiról is nyilatkozott. Ráadásul itt nem állt meg, és a vita hevében arrébb is lökte Menczár Tamás. Jézusom, Menczár Tamás, vigyázzon! Láttad, hogy arrébb lökte? Nem. Szerint Menczár Tamás volt pedig az, aki, mint írták, ittas állapotban, habzó szájjal, magából kikelve, trágár módon üvöltözött. Közleményben azt állították, hogy Menczár Tamás garázdaságot követett el, majd azt is írták, hogy a Tisza párt a szeretetben hisz. Te beszélsz szeretetről, te beszélsz békér, hogy te mindenkit lenézel, te megtámadtad a saját családodat, miről minden embert lenézel, minden beszél. Emberről ordinári módon hogy, beszélsz hogy neked, soha én... senki nem volt pontos, jobb, ha egyszer végre szól, aki a képedbe mondja kicsi. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Kicsi. Amúgy az a jó, és ez akármennyire megvetem a Facebookot, még egyszer elmondom, hogy ez Facebook élőben ment, és a magyar ember, akit szerintem meg kell szólítania most a bizonytalanokat és a fideszeseket, valószínűleg a Facebookon van fönt, és ott valószínűleg meg tudja nézni, és egy csomóan, ahogy láttam a nézettséget ennek a videónak, csomóan meg is nézték, és mindenki el fogja tudni dönteni, hogy... Vajon ez a valóság, ez a 10 másodperc, amit itt láttunk, igen. Vagy az a 20 perc, ami... Igen. Ja, tudom, hogy YouTube-on is megy, de Facebookon nagyot megy. És a Magyar Péternek még mindig nem egy oldala van, hanem a saját profilja, ez a kedvencem, hogy ott van a... Fölmegyek, megnézem, és ott van a ismerőség között fogálevelim. Ő az első. Mindig feldobja. De lehet, hogy így könnyebb bejutni az emberekhez, mert a oldalakat korlát, azért nem tudom már, hogy működik épp a Facebook. Amit érdemel, Menczár Tamás közösségi oldalán így értékelte a történteket. A politikus a szóváltásról több videót is közzétett. Az egyikhez azt írta, aki elárulta a gyerekeit. Azt... Na jó, érdekes, hogy az egyik vágatlanul élőbe tettek, azért másik meg így kiszedett ilyen részleteket is. Ez is egy módja a közlésének annak, hogy mi történt ott, hogy 5 másodpercet mutatsz meg. Szerintem akármilyen szégyentelenes Menczár Tamás, és nyilván ezek szerint nem lesz. Sokat elmond, hogyha... nagyon sokan nagyon kivoltak rajta, és ezek után a Menczer Tamás büszke erre, és a kormány és a propaganda bevédi, ez még többet elmond szerintem erről. A társadalmunkról. Hát legalábbis a kormányról többet elmond, mint maga, amit a Menczer csinált kirohanását, mert ott még lehetne utána azt mondani, hogy hát ez nagyon ciki volt, gyerekek, de az, hogy ezeket az embereket utána még bevédik, és még ők magyarázzák meg, hogy így volt a jó, talán tényleg mindenkinek lassan egyértelmű, hogy milyen morális színvonalon állnak, de hát ezt Orbán Balázsnál is láttuk, aki azóta is ott van, szóval. Ja, meg más is ott van még pozícióban, akinek mele kellett volna mondani. Kinek? Balog. Jó, hát ő nem a Fideszben, hát ő a református egyház. Ja, Orbán azt mondta volna, hogy mondja, de biztos nem mondaná. Lehet, hogy nem. Hát az egyházak függetlenek ugye az állam. Ja, persze, mint a bíróságok. Egy gyermekvédelemről. Te beszélsz a gyermekvédelemről, te, aki a saját feleségedetnek támogatod. A saját feleségedet, a saját gyerekeidet, és a saját családodat. Ez szerintem így sem néz ki jól. Egy másik Menczer hiába, Tamás... hiába csak így kivág részleteket, ez így sem néz ki jól. Az is látszik, ahogy a Tisza párt elnöke arrébb löki a politikust. Menczer Tamás fogalmazott, Magyar Péter nem bírt magával, elkezdett lögdösni. A kommunikációs igazgató... Amúgy emlékszem, amikor Menczer megsértődött ránk, és... Nem nagyon. Hát amikor volt ez a keresztes, ugye, és de annyira nevetséges volt, hogy hát azt mondtuk, hogy nem a legélesebb kés a fiókban, de hogy valami interjúban mondta, hogy az interneten fogyatékosnak nevezték, hogy valamilyen, meg volt sértődve. Hát kinek lett igaza a végén. Hát mindjárt idő, még nem láttam videót. Másik bejegyzésében azt is hozzáteszi, a Tisza párt elnök. Igen, az ő volt, ha emlékeztek arra a keresztes sztorira. Ő volt, persze. Na, az amúgy érdekes, hogy akkor ez... már látszott, hogy mennyire Einstein az ember. Tehát amúgy év elején ez az ember, ez még nem nagyon volt sehol, vagy érted? Hogyha azt mondod, hogy ez a héten még egy kocsmában ült minden nap részegen, azt is elhiszem. Amúgy ezt nem lehet nyilván kizárni. Én emlékszem, hogy nyáron, amikor az első önálló estes izébe anyagba úgy írtam be, hogy egy felsorolásba betettem a Menczer Tamást. Azért írtam be őt, örültem, hogy eszembe jutott egy olyan ember, aki nem nagyon van előtérben, és hiszét. És akkor így a felsorolásba végig is így be tudom mondani egy jó kis utalást. Mostanra minden nap hallani róla valami. Hát ő kommunikációs igazgató. Hát akkor meg külügyminisztériumban volt államtitkár. Hát csak úgy megy följebb, nem sokára miniszterelnök jelölt lesz. Ez a stílusa. Önző hazug ember, és akit a nyakánál fogva dobnak ki a diszkóból, az egy utolsó sutyó. Hát nem, azért, amikor nem a Menczer... csak az lehet utolsó sutyó, akit kidobnak a nyakánál. A Menczer azt mondja, hogy utolsó sutyó, vagy azt mondja, egy olyan dicséret, mint amikor a propagandisták ránk azt mondják, hogy buták vagyunk, meg hogy... Propagandisták. Itt volt az ideje, hogy valaki élőben is szembesítse Magyar Pétert mindennel, amit a fél éves politikai pályafutása alatt elkövetett. Ezt már a Nézőpont Intézet elemzője írta a közösség. Nézőpont Intézet, Istenem, az és akkor eljátszok, hogy bárkit érdekel, hogy a Fidesz pénzen tartott Fidesz szolga, mit mond a Fidesznek az akciójáról, és akkor úgy fel kell olvasni, mint egy szakértő, geci. Talabér Krisztián szerint Magyar Péter nem tudta kezelni a számára kellemetlen helyzetet, az pedig... Talabér Adultman. Ez, hogy pont az kéri számon a stílust, aki újságírókról, pártársairól, saját képviselőiről... Oké, következő. Na nézzük meg a Menczer, ezt hogyan kommunikálta le. Gyakorlatilag ki se kell emelnem semmit, mert fölmegyünk az oldalra, csak erről van szó. Itt láthatunk egy 19 másodperces részletet, itt láthatunk egy 36 másodperces részletet, itt láthatunk egy kis kiírást, jó, itt egy még egyszer egy ugyanazt a részletet, még egy másik ugyanolyan részlet. Jó, itt ez egy 5 másodperces részlet, akkor ez itt csak egy kép. Ah, és akkor nagy nehezen eljutottunk valamiig, ami nem erről szól. Hát nagyon jó, úgy néz ki, hogy Menczer Tamás nagyon büszke erre a performanszára, tehát egyőre ennyit tudtunk meg, hogy oda ment és jól számon kérte a Magyar Pétert. Ez szerintem akkor egy nagyon helyes dolog volt, ez nagyon rendben volt, igen. Dák Dani. Add tovább, átvette az én magyartól, vagy ők nyomták össze? Én ezt ki akarom emelni, hogy a Dák Dani is kirakott még tegnap egy gyors elemzést, így rögtön az események után gyors elemzett, ő is egy ilyen szakértő adultman. A baloldali propaganda média azonnal védelmébe vette Magyar Pétert, miután Mencer Tamás helyre tette őt, de nézzük, mi a valóság. Magyar Péter hónapok óta álhíreket terjeszt, és Magyar Péter reklámügynökségeként működik a propaganda sajtó, ugye például semmilyen konfliktus nincs köztük. Egyetlen tényellenőrző cikket se készítenek Magyar Péterről, és akkor emiatt Mencer Tamás helyre tette Magyar Péter képmutatását. Mennyi tényel ment oda? Nem hallottad? Mert most néztünk meg mindent róla, amit tudni kell. Igen, van. Jó. Na jó, szóval gyors elemzett itt nekünk Deák Adultman Dániel. Sakmat Lipcsik. Oké. Okay. Jó, volt más is, aki erőszakmentesen kommunikált. Például egy fideszes képviselő? Például Budai Gyula, aki az elszámoltatási biztosa volt a Gyurcsány rendszer utáni időszaknak, és hát na, nagyon jól elszámoltatta Gyurcsány Ferencet, úgyhogy azóta is itt fertőzi a közbeszédünket. Köszönjük szépen ezúton is Budai Gyulának ezt a remek munkát, ezzel nyilván kiérdemelt, hogy örökre a politikában maradjon, és például ilyen megjegyzéseket tegyen, hogy valaki adjon már Petyának egy lángost, hát ha magához tér. Valaki üsse már meg Magyar Pétert, mondja Budai Gyula, vagy lehet, hogy arra gondol, hogy egy ténylegesen egy lángos. Hát látta, hogy, bajos... hogy most már mi a stílus. Fokhagymás tejfős lángost? Nem. Egy csicska lángost? Hát szerintem igen, és az a baj, hogy szerintem alapból ez a stílusuk, csak eddig tűrtöztették magukat, és ahogy jön föl a Tisza, láthatóan egyre nagyobb pánik van, egyre nagyobb kockázatokat. Igen, és egyre többet hibáznak, mert egyszerűen az a gőg, az a korlátlan hatalom, amiben voltak, az a belterjes eredmények nélküli közeg, amit felépítettek, amiben csak az a lényeg, hogy ki tud jobban felszopni, az jutott föl, kontraszelektálta ezeket a válogatott idiótákat, aminek a Mencer az egyik kiteljesedése amúgy. Láthatóan a Fidesz olyanokból áll, akik morálisan teljesen romlottak, semmi képességük nincs arra, hogy valami tényleg egy országot vezessenek, se amúgy kedvük. Láthatóan kedvük se, igen, és ilyenkor, amikor tényleg most már egy helyzet van, amire reagálni kéne kreatívan és okosan, és akkor nem azt választják, hogy megpróbálunk rendesen kormányozni, hanem próbálnak visszatámadni, és láthatóan ostobák hozzá. Ostobák. Ez tény, hogy a Fidesz vezetésében a politikusai között, az előtérbe helyezett emberek között rendkívül sok a nagyon-nagyon feltűnően alkalmatlan ember, vagy aki saját bevallása szerint alkalmatlan a feladatai ellátására, vagy aki már például, mint jó, most Budai Gyula nem a legjobban van előtérbe tolva, de például ő az, aki nem tudta megcsinálni az egy dolgot, amivel megbízták 2010-ben a Fideszt. Köszönjük szépen. Itt van Mencer Tamás, a kommunikáció igazgató, aki pedig hát a megafonba nem férne bele ez az ember. És amúgy ez szerintem egy nagyon érdekes... Kommunikációs igazgató. Nagyon érdekes aspektusa ennek a helyzetnek, hogy amíg a Ibolya csengét átveszi a Fidesz frakció szóvivőnek, és akkor látod, hogy ő legalább ki tud mondani egy mondatot. A más kérdés, hogy mit mond ki. Azt tegyük félre. Nyilván azt mondja ki, amit kimondatnak vele. Van, aki kiszolgál egy ilyen rendszert, hát most ezzel mit van, mit megbocsájtó tenni. Vagy, mert szép lány. Nem, azt mondom, a hogy meg tud nem... artikulálni, el tud mondani egy mondatot. Nem habzik ezen a szája. Nem habzik a szája. Ezen kívül, amit mond, azok nyilvánvaló pártpropaganda anyagok, ami elfogadhatatlan, és nyilván a munkássága az ilyen szempontból egy vállalhatatlan semmi. Ez olyan, mint hogyha valaki a DK-nak a szóvivője lenne. Nem lehet értékelni semmilyen szinten. Ettől függetlenül ő elvégezte a megafon képzést, el tud mondani egy mondatot, és tud úgy kommunikálni, hogy az legalább néhány emberbe szimpátiát keltse. Ezzel szemben itt van a Mencer Tamás, aki elvégezte a megafon képzést, és majd fogjuk látni, hogy van néhány dolog, amiben megpróbálta a megafon képzést alkalmazni. Elvégezte? Hát nyilvánvalóan ugyanolyan paneleket használ, hogy oda megy a Magyar Péterhez. Kell ez még képzés? Izzad a kezed? De meg a kezed? Mi van? Ja, Mi van kicsi? Ez a izének a... Ez a Bohár Daninak a megoldása, igen, amiről az Ács Dani is beszélt, hogy ezzel próbálják kizökkenteni az embereket, és nyilván amúgy nehéz ezzel szemben bármit kezdeni. De ez, hát ez, a... ez egy propagandistától, egy ilyen utcai hőzöngőtől, ez azt mondom, ezt már megszoktuk, ez is egy undorító, nyomorult, alantas szint, de ezt már megszoktuk, hogy itt van. Viszont az, hogy a politikában van egy megafon politikus, aki habár a megafonban nem férne bele, hiszen nem tud úgy beszélni, még úgy se tud beszélni, mint egy trombitás Kristóf. Ennyire nem képes a Mencer Tamás. Utolsó érdemi dolog, amit tudott csinálni, az az, hogy egy csoportköri meccset leközvetített a nem tudom melyik EB-n. Ez egész egyszerűen nem kéne, hogy elég legyen egy politikai karrierhez. Ez számomra amúgy rendkívül ijesztő, hogy egy gyakorlatilag egy megafon Taigetosz embert hoz oda. A legnagyobb kormányzó erő ugye Magyarországon, nem is a KDNP, hanem a Fidesz, és azt mondja, hogy tessék, ez az ember, ő fel, ami kommunikáción kért. Érdekes, hogy tényleg nincs az, hogy itt bármilyen védeni lehet, amit mostanában csinálnak. Ez egyszerűen... Hát ez? Ez de egyre védhetetlenebbek, és akkor így már nem tudom, hogy ez hogy lehet még ezt nap mint nap validálni. Hogyha így folytatják a következő egy évben, akkor minden normális, jó érzésű ember az eltávolodik a Fidesztől. Mert az, ez... Igen, abban egyetértek, hogy ez sok ember számára lesz taszító, amit most meg fogunk nézni. Egy Mandiner cikk, ez figyelj, ezt végül is megnézhetjük, hogy a Mandiner hogyan hozta le ezt a hírt. A betölt, hát látod, ezért kell. Új irodában most kaptunk ajánlatot a... Ott lesz internet? Igen, de ott ugye bérelt internet kell. Hát kicsit más összegek egy bérelt internet, mint a lakossági. Nem tudom, hogy milyen lehet a bérelt internet. Hát az, hogy garantált a fölletöltés, meg gyorsan foglalkoznak a problémáid, de dedikált. De béreltnek hívják amúgy. A lakossághoz képest úgy 30-szor drágább, de muszáj, hogy minden működjön, hogyha ezt csináljuk. Na jó, ez figyelj, ezt engedjük el. De akkor. Minden, nem, akkor minden, akkor az egész internet le van halva. Nem csak ez. És az meg, akkor menj át a mobilnetemre. Nyugi, Csoki, hova? Béreljek neked internetet? Ideges vagy? Miért vagy ideges? Remeg a nem? kezem. Mossá fogad. Tessék, itt a Mandiner cikked, örüljél. Nagyon örülök, Ádám, kurvára örülök. Megszállt Mentzer, miután kiosztott a magyart. Azt kapta, amit megérdemel, írta a kommunikációs igazgató. Bocsánat. És akkor itt van a cikk. Ennyi a cikk. Viszont nincsenek itt a kommentek. Gondolom, azt mondják, hogy milyen jó. Annyi, hogy Mentzer most már nem hülye, hanem szánalmas. Nem aratott osztatlan sikert Mentzer Tamás a Fidesz szimpatizánsok körében sem. Tényleg összefoglalta nekünk, igen. Köszönjük. Jó szórakozást kívánunk. Mentzer Tamás államtitkár, jó reggelt államtitkár úr. Na, már remeg a kezem. Elnézést kérek ön. Milyen ügyetlenül kezdi el? Én nem fogom ezt bírni. Hát kezet nyújtott neki, bazzeg, és ez a válaszod valakinek, hogy kezet nyújt, és az már remeg a kezed? Nem az, hogy megfogod a kezét? Ezt mondom, hogy ez, jaj, még ezt a megafont se tudja lehozni normálisan. Ennyit nem tud lehozni normálisan ez a Mentzer Tamás, hogy elhiggyük neki, hogy remegett ott az a kéz. Na, jó reggelt, államtitkár úr. Na, azért már remeg a kezed? Elnézést kérek, öngyelek. Ez a Mentzer amúgy úgy érzeszte, szerintem, hogy most eljött a nagy pillanatom. Itt most megmutatom mindenkinek, hogy mekkora kemény vagyok, és nagyon-nagyon felszívta magát erre. És amúgy az a baj, hogy az embernek, aki mondjuk így suliban látott ilyen bullyingolás, feleslegesen kötekedő köcsögöket, visszajönnek ezek az emlékek, és ilyen gyomorgörcse van ettől. Ez nem is szakember. Én hozzád jöttem. Magyar... Miért jöttem? Tudod, mert szeretnék néhány dolgot megbeszélni. Vártam már ezt a találkozást nagyon. Eddig láttam, hogy egy verset mondanám. Vagyunk, csak itt te meg én, senki más nem tud neked segíteni. Láttam, hogy a magyar nőkkel hogy beszéltél. Úristen, ezt nem bírom. Hogy lehet ilyeneket mondani? Ez tényleg egy bullying. Ezt, aki tényleg megnéz az egészet, és utána majd mentegeti a Mentzert, az morálisan azt nem lehet megmenteni. Jó, Ádám, ne húzd az időt, nézzük szépen. Nem. Nézzük szépen. Jöttem ide, hogy végre egy férfival is találkozzál. Mentzer, bazzeg. Ez mindig olyan furcsa nekem, amikor valaki ilyen, így mondja magáról, hogy én vagyok az igazi férfi. Hát és ha valamiről férfi, nem a férfiút férfi eszembe, az a Mentzer. Szerintem annál férfiasabb dolog nincs, mikor így mondod, hogy férfias vagyok. Én láttam a Drag Queen előadást is, ugye, mert Lipsi vagyok, és ott is férfiasabb volt mindenki, amikor föl volt női ruhába öltözve. Mondjuk az nem hiba. Hát te is láttad, Szigeten tudod, amikor videót is csináltunk róla. Ők voltak-e férfiasabbak, mint vagy a Mentzer? Múltkor láttam egy kislányt, és férfiasabb volt, mint a Mentzer Tamás. Nézd már a viszét, Mentzer Tamás, the man. Ja. Mentzer Tamás, a Fidesz politikai bizony, kommunikációs bizony igazgatója. Elfelejtett bemutatkozni lehet. Igen, mert azzal volt elfoglalva, hogy mindig valami jöjjön ki a száján, és lehetőleg szavak legyenek. Hát múltkor is ezt csinálta az a csávó, a Bicskei gyermekotthon előtt. Úgy látszik, hogy a fideszesek a gyermekotthonok elé mennek égetni magukat. A megafon képzés. Nem hiszem el, amúgy... De ő legalább azért volt ott, mert ő a szakterületnek az egyik vezetője, és legalább egy számot ki tudott nyökögni nagy nehezen, hogy akkor mennyi az átlagfizetés a rendszerben, ami ugyancsak egy gyalázat, de legalább ott valami érdemi információt kaptunk, de hallgassuk, Ádám. Múgy nagyon jó, hogyha ezt megmutatják, hogy szóval ez a szitu, amit nem lehet jól kezelni. Ezt nem lehet jól kezelni, és valószínűleg Magyar Péter is beült a kocsiba hazafelé, és eszébe jutott, hogy bazeg, milyen jókat mondhattam volna. Mindig utólag jut az embernek eszébe, hogy este, amikor zuhanyzott, eszébe jutott, hogy ez jó lett volna. De ezt nem lehet ezeket élőben jól kezelni. Meg lehet így a fotelből itt szakérteni, hogy jaj, én ezt csináltam. Egy ilyen szitút nem lehet. Úgyhogy azzal már, hogy az ember egy ilyen szitúban nem üti meg a másikat, az a más, előre van. Szerintem az, alapvetés, az volt a célja, amúgy szerintem. Valószínűleg, mert úgyhogy azután húzott el, hogy meglökte őt a Magyar Péter. Nem kellett volna egy hátresni és így gurulni, mint egy focistának. Az kellett volna. Én vagyok a férfi, most ide jövök, és így meglöki. Meglökött a Magyar Péter! Segítség! Te pedig már reszkedsz. Hogy beszéltél a hölgyekkel? Hogy beszéltél a nőkkel? Most próbálkozz egy férfival, lássuk. Tisztelt Magyar Honfitársam, a gyermekvédelmi szakembereket jött. Beszéljünk a gyermekvédelemről. Te beszélsz a gyermekvédelemről, te, aki a saját feleségedet megtámadtad. De valószínűleg igen. Ó, Istenem. Feleségedet, a saját gyerekeidet, és a saját családodat? Saját fiad nem áll szóba, mert elárultad a családodat. Én soha nem árulnám el a családomat, és soha nem árulnám el a fiadat. Elárult. Ez, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt fogom látni idén, hogy a Fidesz politikai igazgatója egy gyermek otthon előtt a habzó szájjal kiabál, miközben az ellenzék legnagyobb pártjának a vezetője pedig a börtön ablakában énekli. Én nem tudom, hogy erre milyen ott volt, kinek a bingóján volt rajta, az most ugye ezt kiixelheti. Nem vártam ezt jönni, azt kell, hogy mondjam Ádám. Micsoda idők. A gyerekeidet is elárultad, a családodat kicsit. Ragyogón, kicsit. A fény. Hogy saját fiad nem áll veled szóba. Hogy jön ahhoz államtitkárról, hogy én a gyerekeimről beszéljem? Ne te védd meg a gyerekeket, kell tőled megvédeni. Itt üvöltözik egy olyan otthon előtt, ahol 3 éves gyerekek vannak. A gyerekeket kell tőled megvédeni, a nőket, és mindenki. Ez nem szép. Elszakadt a Magyar Péter, és ez nem szép. Hát még szagolhatod egy darabig, kedves barátok. Esetleg mutassák meg az államtitkár úr száját közelről. Még szagolhatod egy darabig, ugyanis arról is beszélhetünk, hogy te egy hazug. Édes Isten, te mit tudsz csinálni, amikor az arcodba mászik valaki, és kiabál veled habzó szája? Ezt meg tudom érteni, hogy ez kicsúszott a Magyar Péter szája. De majd valószínűleg fél év múlva már ezeket csendben fogja tűrni. És ez a jó ezekben, hogyha nem mondasz semmit, akkor a rendszer égeti magát, és dolgozik azokon a százalékokon. Igen, de nyilván nehéz. Kurva nehéz ez meg amúgy. Igen. Szerintem mi is azért tudjuk ezt, hogy szét. Amikor élőben odajön valaki, és így elkezd csesztetni, meg viszét, meg látod, hogy valami nagyon rosszul áll hozzád, az a, ahogy mondod, hogy itt lehet okoskodni meg minden, de ott abban a helyzetben jól megoldani, azt azért az egy kemény akadálypálya. De igen, abban is egyetértek, ahogy mondod, hogy csak így végig állt volna a Magyar Péter, hogy akkor mond végig öreg. Lehet, hogy még viccesebb videó jött volna ki belőle. Láttam amúgy azt, hogy a Erhangeri Redditen ott mindenki azzal versenyezett, ki tud többet adakozni a Tiszának ezután, szóval ha más nem. Amit rosszabb volt olvasni, az volt, hogy sok emberben, ahogy nézték ezt a videót, eszükbe jutott ilyen régi események, amikor őket megzálták így. Szóval itt nyilvánvaló, hogy a Menzer Tamás átlépett egy határt, és ez érdekes, hogy ugye ez jogilag nem biztos, hogy ez most ez büntethető, vagy mit tudom én, érted, és mi történt. De ettől függetlenül ez nincsen rendben, hogyha valaki így viselkedik egy másik emberrel. És akinek ez a magánéletében történt meg, olvastam ilyeneket, hogy sebeket tépett ez föl, ahogy nézték ezt a videót, hogy ja igen, velük is így beszéltek mondjuk régi pasiuk, barátnőjük, iskolában. És ez egy kommunikációs igazgató, csak mindig emlékeztetlek, mert könnyen elfelejti ezt. Ja igen, ő az első vonalas Fidesz politikus kommunikációs igazgató. Az a dolga, hogy tudjon jól kommunikálni, és gyakorlatilag itt erőszakosan magyaráz egy gyerek otthon előtt. Szerintem Kándrét kéne megtenni a gyermekvédelmi intézet vezetőjének, vagy államtitkárnak, a törődési államtitkárnak. Gondoskodási. Az a következő, nem? 43 évesen, mint egy süttyót a nyakánál fogadottak ki a diszlóval. Ezek beszorítja a kapuajba. Hívjunk rendőrt, legyenek szívesek, hogy elvigyék az államtitkárat, mert nem tudom. Amikor a kidobó kollega olyan erotikusan átölelt a nyakadat, kicsi, kaptál el? Kicsi? Mi ez a kicsizés, bassz meg? Ez a legszánalmasabb, ez a propagandistáknak a legalja, amikor hát, hogy mondjam szépen, de hogy érzik, hogy azért nincs náluk annyi ütőkártya, vagy ezt szerintem nem is tudatosan tudják, de hogy így, amikor így láthatóan egy kisebbségi komplexusuk van, felénk is szoktak lenni, akkor engem állandóan ádikáznak, meg ostobáznak, meg minden, de közben, hogyha valaki csak ezt tudja csinálni, hogy becézget, meg minden, az minden egészséges embernél lejön, hogy ott valami kisebbségi komplexus van, valami, amit próbál ellen ellensúlyozni, és ez nem jön ki jól. Ezzel próbálom a másikat hitelteníteni, nem az, hogy amit mondom, Adika, ezt szokták mondani. Ezért van, hogyha már így kezdődik valami, nem is érdemes végighallgatni. De mondom, ezen. Ez egy megafonos, ez is egy bevett módszer, ez, hogy de kicsi. A, azt mondja, hogy kicsi, és a Magyar Péter visszakérdez egy ponton, hogy nézd, akkor a miniszterelnök úr is kicsi, mert ő még alacsonyabb, mint én. Nem sikerült a békemisszió, mert odaültették a nagy asztalhoz a kicsit. És akkor azt mondja rá a Mencer Tamás, hogy nem, hát azért vagy kicsi, mert hogy így hívtuk a foci csapatba, minni az új, az volt a kicsi. És de hogy nyilván, aki meg kívülről hallgatja, az meg nem erre gondol, hanem arra gondol, hogy ott a Mencer Tamás így fölé hajol a Magyar Péternek, és így mondja, hogy mi van kicsi. Ez az a része, amit nyilván a Mencer Tamásnál, meg hát az összes megafonosnál valami okosabb ember, aki érti tényleg a kommunikációt, az kitalálta, de ettől még ez egy rendkívül szemétláda hozzáállás, ezeket az eszközöket alkalmazni, ez az izzac, ide meg a kezeld, szét, kicsi. Egyszer majd talán elmesélem én is azt a történetet, hogy hogyan találkoztam az Apáti Bencével. Ő is azzal indította a történetet, hogy milyen alacsony vagyok. Eddig eljutnak, hogy meg tudják tanulni ezeket a kommunikációs fordulatokat. Ennyit tudnak, úgy tűnik így biztosan megtanulni mindannyian. Még a Mencer Tamás is képes. Az Ábrám Robinóban van egy ilyen sort, amikor rólunk beszél, és akkor ugye nagy oknyom az Ábrám Robi, és akkor ilyenek, ugyanezzel jönnek. Én fogyatékos vagyok, te meg alacsony, és arról beszélnek, hogy személyeskedtünk szerintük, vagy valami személyeskedés volt, és utána az egész idő arról szól, hogy azt mondják, hogy én buta vagyok, hogy csak ki meg alacsony, és így remittem el, hogy felhozzák nekünk, hogy valahol személyeskedtünk, és utána arról beszélnek, hogy buta vagyok, te meg alacsony. És nyilván, amit elkezdtek, az is egy hülyeség, mert nem tudom, hogy mibe kevertek, de hogy ez szerintem minden értelmes ember érzi, hogy ez óvodás szint, és ez annyira kellemetlen azt látni, hogy régen azért ez így össztársadalom még az volt, hogy így elfogadtuk, hogy bazdmeg, ez kurvára óvodás szint, de az, hogy ez a szintje most a magyar politikai kommunikációnak, az rémisztő számomra. Úgy érzem, hogy ha 20-30 év ez lett volna a szintje, akkor mindenki egy emberként kinevette volna az egészet, hogy kiállt volna ellene, hanem most ezt emberek éltetik, mint szint, hogy ez nagyon jó, ezt így kell, jól megmondta, szóval úgy érzem, hogy a társadalmunknak bizonyos részei hozzábutultak ehhez, hogy ez nem csak hogy elfogadható, hanem még üdvözölendő is. És ez szomorú. Igen, ezt úgy lehozni a híradóban, hogy ez egy megfelelő mutatvány volt a Mencer Tamás részéről, és nagyon sokan, akik állítólag ugye nem is függnek a kormánypártól, hanem csak szimpatizálnak velük világnézeti kérdésekben, még ők is kiállnak a Mencer Tamás mellett, hogy ez, amit itt most csinál, ez rendben van. Miközben van egy óriási különbség, amit nem vesznek szerintem figyelembe, amit, hogyha azt mondják, hogy a Magyar Péter erőszakosan beszél, vagy én nem is tudom, hogy akkor az, hogy azt mondta a hangfelvételen egy magánbeszélgetésben, hogy agyhalott, meg hogy büdösek az emberek. Ez mióta ugyanaz, mint hogy megjelensz a újságírók között, és elkezdesz így belemászni a másiknak az arcába, és kiabálsz neki, és akkor így beszorítod a kapuajba, hogy kicsi. A Mencer Tamásnak ez a politikai munkássága, amit itt most látunk. Ez a politikai ezért munkássága. Ezért kapja a pénzt tőlünk. Tőlünk, igen. Én nem vagyok elégedett a munkájával. Ne szavazz rá akkor. Ezt, mindig ezt csinálod, hogy leszavazol a Mencer Tamásra. Ez menni fog. Tudod, mikor nem fog remenni a kezem, Mencer? Mikor be kell húzni az X-et, bazd meg. Akkor nem fog remenni a kezem, elhihetem. Mert a Mencer Tamásra fog szavazni, igaz? Lesz egy kéz, ami nem fog megremegni, amikor be kell mennem a fülkébe, a kiskacsag. Na jó, bocsánat. Hogy lehet ilyetni? Megtehetem az én műsorvezetővé. Ne! A gyermek otthonnál vagyunk. Államtitkár vagy gyermek otthonnál. Az is hazugság, hogy három éves gyerekek vannak. Úgy tűnik. Hazudod. A nőket is meg kell védeni. Minden személyeskedés. Nem, a munkássága nem fontos. Nem láthatjuk itt a munkásságát. Mutassuk meg az államtitkárnak a fogát. Ne remegj. Gyere légy szíves, közel államtitkárnak megmutatja. Te semmilyen problémát fogsz megoldani, kicsi. Amúgy érzem, hogy a Menc is érzi, hogy ez kényelmetlen, és így muszáj beszélnem folyamatosan, muszáj beszélnem bazdmeg, és így... Ben kell tartani a nyomást. Ez az egyetlen dolog, amiért jött, hogy valahogy kiprovokáljon egy fizikai reakciót. Máskülönben tényleg csak magát égeti. Csak az a baj, hogy elfogyott a mondandó, és még mondja, és csak mondja, és már... De az még, arra még emlékszik, hogy azt mondták neki, hogy mondasz neki, hogy kicsi. Ja. Már jó, ugyanis felenézel mindenkit. Felenézel mindenkit. Te beszélsz, szeretetről. Még egy kidobó ember. Békér, Békér, hogy te mindenkit lenézel, te megtámadtad a saját családodat. Annál is egy zsákrumpli államtitkár, ura tudjuk adni. És mindezek mellett még egy Weber csicska is vagy, csak hogy ilyet is mondjak. The man! Mi Orbán Viktor államtitkára! Mi van veled, Orbán the man? Mi van veled, the man? Szeretném bemenni ide, ahol azt beszeretne minket engedni. Politikailag pedig egy lufi vagy, amit éppen most szúrunk ki. Szerintem nem kiszúrta ezt a ment, hanem felfújta, de... Hát egy néhány százalékot most odadökött a Tiszának, ahogy szokta. Emiatt szórakoztat, csak mert tudom, hogy ennek mi a vége. A saját vesztük, és Istenem, ne várom. Nem lehet elég közel, de örülök, hogy megkönnyítik a választást amúgy. Még egy rendes office epizódot se tudott összehozni a Menczer Tamás ebből. Mert nem úgy érzem magam kínosan, mint egy office epizódban, mert ott érted, az egy műsor, ami erre lett kitalálva, ez pedig a közbeszédünk, amit éppen versz szét a Menczer Tamás. Nem kellene segíteni. Én szerintem ennek orvosnak van. Most van vége? Hát, politikailag. Nem tudom, kinek amúgy. Hogy azért látszik, hogy mennyire vakon, tényleg elhiszik, most mindig elkezdik, hogy most olyat mondtam, hogy a Magyar Péternek vége, és így aztán várja, hogy vége legyen, és így hopp, 5%-et tisztelnek, és így jaj, mit csináltam rosszul. Az olyan, mint mikor a LMP 5%-kal miniszterelnök jelöltet állított, és azt mondták, hogy ő lesz a következő miniszterelnök. Én nem tudom, már mihez hasonlítsam. De hogy ezt elhiszik, amikor ezt mondják? A Menczer Tamás az hisz, úgy tűnik a manifestációban. Hát ezt még gyakorolni kell. Csak a gyerekeknek lenne egy pszichológusnak szüksége. Egy ember önnek vagy, orvos. Orvosra van szüksége államtitkáról. Aki ezt képes, meg Gyurcsány Ferenc is egy igaz mondó. Először moson fogad. Ide jutott. A habzó száj az egy rossz betegségnek a jele. Orvosra van szüksége. És a saját gyerekeinek megtámadta. Én szívesen beszélek, hogyha ezt a pitbullt elviszik. A... Bede Zsolt színvonalán vagy. Igen, ám, hogy ez sajnos igaz. Ez tényleg az a színvonal. Pacsi Porter. Szerintem itt a Magyar Péter is nyilván lehetne jobban reagálni, de egy ilyen szituációban szerintem nagyon nehéz, amikor ennyire az arcodba másznak, és mivel ez volt a céljuk, hogy lerántsák a sárba valamilyen a Magyar Pétert, de nem a Magyar Péter ment oda a Menczerhez, és mászott az arcába, szóval itt nem lehet nagyon azt mondani, hogy most már akkor mindkét fél ugyanolyan idióta megint. Igen, ez már megint egy olyan önálltatás, bazdnek. Hát neked az arcodba mászna valaki, és nem engedne még arrébb lépni se, és aztán utána mindenki azt mondja, hát igen, mindketten hülyék voltatok, és akkor talán, hogy mi? Mint hogyha valaki oda jön, elkezdeni ütni, és az, utána az lenne, hogy verekedésbe keveredtél. Igen. Hát verekedésbe keveredett. Mondjuk ő egyszer se ütött meg senkit, de verekedésbe keveredett, vagy akkor esetleg visszaüt kettőt, és akkor hát igen, ez pontosan ugyanolyan. Teljesen egyetértek Ádám. Attól még, hogy nem tökéletesen kezelte ezt a Magyar Péter, és lehetett volna jobban, attól még ez a helyzet nem alakult volna ki, hogyha a Menczer Tamás nem mászik az arcába. Ideges, ma végképp lejárattad az a saját kormányod. Egy keresztény, családbarát. Mutassák, hogy itt remeg. Én is remegnék az idegtől amúgy. Megtámadta mindenben. Hogy jön maga? Hazudik, én értem, hogy az a cél, hogy meg is nem fogom megütni. Hát, hogy jön maga tőled az, tőled hogy jön maga kicsit. Ahhoz, hogy a gyerekeimről onna, beszéljen? Hogy jön maga? A gyerekeidet mi és a családodat magának? A magyar belpolitika támájára, amikor lehallgattad a feleséget, én őszintén csodálom Menczer Tamásról. Abba tudja hagyni? Köszönjük, akartam önnek elmondani. Köszönjük szépen, viszontlátásra mehetsz vissza Rogán Antalhoz. A krumpli ott a kocsiba is kiveheted, jó? Vége van. Köszönjük szépen. Vége két van kiló krumpli. Vége van kicsi. Még sokáig tart pedig állnál. Majd egy 20 perces mutatvány volt. Kicsi. Vége van. Ez egy súlyos állapot, államtitkár úr, de a fotókat még mindig javaslom. Jó, köszönjük szépen. Egy súlyos köszönjük állapot. Szépen. Köszönjük szépen. Ki? Köszönjük. Mi a baj, fél? Mi a baj? Nereszkes kicsi. Nereszkes kicsi, ezt mond, az a baj. Úgy érzem, hogy egy fideszes, egy gyermekvédelmi intézet közelében van, akkor Pavlovi Rex ezt mondani, hogy nereszkes kicsi. Na, inkább nem mondtam semmit, de bazd meg. Te elhatárolod. Te elhatárolod. Hát de bazd meg, ezt tényleg mit mondjak erre? Ez milyen vállalhatatlan, bazd meg. Nem bírom. Az egésznek az elképesztő eredménye amúgy tényleg az, hogy ott áll a gondoskodásért felelős államtitkár, és ő tűnik a legkomolyabb embernek, mert őt nyilván, ahogy mondod, hogy lerángatja a sárba, hogy a Bolhár Dani szaladt a Márki-Zay Péter után, most a Menczer Tamás szalad a Magyar Péter után, és akkor így köpködi, cibálja a kabátját, és nyilván, ahogy ott áll, már megvan cibálva a kabátja, ez a másik ember, akinek pedig hát a pártjának a kommunikációs igazgatója, mert az ő kommunikációját elvileg felügyeli ez a másik ember, akinek itt habzott a szája. Ő pedig úgy állott, mintha ő lenne a komoly politikus adultman. Emellett is én azt mondom, hogy az a legjobb, hogyha senki nem támogatja ezt a fajta politikai kommunikációt, és nem, nyilván nem az lenne a megoldás, hogy valaki oda megy, és akkor Fülöp Attilát így szét összeköpködi, meg összekeni szarral, sárral, és akkor szaros sáros arcával majd ott állhat és mondhat valamit. Nem ez a megoldás. Az a megoldás, hogy normálisan próbálunk meg beszélni, és a munkásságát próbáljuk meg az embereknek méltatni. És arról beszélünk. Még mindig, ezek után is, a Mentzer előtti időben is, és a post-Mentzer közbeszédben is, azt gondolom, hogy pontosan ugyanaz a megoldás. Egész egyszerűen nem lehet lesüllyedni erre a szintre. Az, hogy a Mentzer ezt megtette, szíve joga. Meglátjuk, hogy ezt majd hogyan súlyozzák az emberek. Amúgy szerintem a Fidesztől az egy kemény értékítélet lesz, hogyha a Mentzer Tamás a választókerületében elindulhat, szerintem ezek után. Az szerintem az egy nagyon komoly értékítélet. Én a Fidesz helyében nem tenném. Tamás, most már haza lehet takarodni. Köszönjük szépen hidegen. Kornél távolabbra is mutatja az államtitkáros száját közben, jó? Neve. Amikor azzal beszél. És végig gondoltam azt, hogy mit fogunk mi mondani a következő generációnak, mit teszünk, ha többre jutunk, urak. Kicsi. A miniszterelnöknek azt mondja, hogy kicsi a 168 centéből. Nem a termeted miatt mondom, de miért hazzik a szája? Nem a termeted miatt mondom, hogy kicsi. Félreérti most már. Kiderült, hogy ez... Mindenki tudja, igen. Jó, és akkor tudunk beszélni. A politikában. Azt szeretném kérdezni, nem tudom, hogy álljanak el. Én nem hallottam ilyet. Mondjuk én csak egy évig fociztam, lehet, hogy azért. Náluk ez volt, ugye. Értem, hogy zavar. Te a habzó szájad egyáltalán nem zavar. Szánál most van. Szerintem már ma minden világos. Tegyük valami van. Igen, nem nincs aki a szám. Amúgy tényleg az egy szürreális pillanat volt, amikor megjelent egy választópolgár, és elkezdte mondani, hogy te mit csináltok? Ne ez legyen már a szint. Elég a hazugságaidból kicsi. Elég a legyenek szívesek rendőrt írni, hogy ezt az embert elvigyék innen, mert nem tudunk így beszélni a államtitkáról. Nagyon is lehetek, elmondhatom a véleményemet, tudod? Erről, de még egyszer mondom, miért nem írsz újságot? Nem az utcán. Ott se voltál megfelelő. Milyen nyelven beszélsz, hogy külügyi államtitkár voltál? Na ez egy szakmai kérdés. Magyarul. Bárna beszélne. Tai Gyula, aki még magyarul se tud, nem remeg a szám. Én élvezem, hogy itt vagy, megmutattad az országnak, hogy milyen ember vagy. Ember vagy. A gyerekeket tőled kell megvédeni. Szóval az rendben van, hogy kettő. Szóljon már a kollégájának, hogy egy beszélgetünk egymással a sajtó el. Soha senkinek nem segítettél, és soha senkinek. Amúgy elképesztő ez a kép, hogy két felnőtt ember próbálna beszélgetni, ugye ez a kép a másik két ember, és a Mentzer Tamás meg ugrál körülöttük, mint egy megvadult gyerek, akivel nem foglalkoznak, és akkor így belerúg a bokádba. Ön örökre leírta magát. Maga karrierének ma vége van. Saját maga. Hát, hogyha egy normális országban lennénk, vége lenne, de... El se kezdődött volna. Igen. Igen, de ez a Fidesz, szóval azért nem fogadnék nagyobb összlegben. Hát önökre fogja száros lebb a kirúgni. Igen, igen, igen. Önnél többre érdemes, a ferenceseknél végzett. Ja, én velem ilyen fogok, ember. Akkor senki nem ment meg. Akkor most a ferences templom vágyuk listát. Emlékszel te Ofi latyára? Te beszélsz átláthatósággal. Ez nem méltatlan? Ez nem méltatlan, hogy ilyen ember itt? Aki lehallgattad a feleségedet. Na mennyire innen. Hova tetted a diktafont? És kezeddel takartad le? Betetted egy újság alá? Férfinak érezted magad? Soha nem diktafont. Szia. Telefonnal hallgattad le? Szia. Férfinak érezted magad, amikor lehallgattad a feleségedet? Azon a felvételen az van, hogy a ti miniszteretek bemegy az ügyészségre. Férfinak érezted magad, amikor lehallgattad a feleségedet? Senki nem segít. Ez a legjobb rendszerre lesz. Nem előnyös ez a két hónapban, vagy az elmúlt segíteni? Két hét. Rajtad kéne segíteni. Szerintem raknak rád, nincs egy zubbonyt is. Picit menj már hátén, mert szeretnénk beszélni, jó? Ne üljél már az arcomban, menjél már innen, jó? Figyelj, hogy ezt... Hirtelen. Valaki 20 percig az arcomban van. Ja, erre vártam, úgyhogy ezt majd leadhassák, de szerintem az, hogyha valaki a harcodban ordibál 20 percig, ennyi lökés talán kijött volna nálam is. És akkor ez még egy enyhe dolog volt. Remélem, hogy nem sérült meg azért Mentzer Tamás. Hát én is azért aggódom érte. Azért ez szellemileg már nem nagyon tud hova. Elhatárolódó szokásos módon. Folyamatosan el kell tőlem határolódni. az tény, hogy nem azt mutatja a munkássága, hogy ez... Megint rosszul lett-e kimérve a gyógyszerébe az reggel. Én nem tudom. De nézzük, mert ezek után lehet, hogy most már végre vége lesz. Viszontlátásra, köszönjük szépen. Gyermekvédelem. Az garázdaság, amit csinálsz. Gyere, ne haragudjon, ez egy garázdaság, amit az ön kollégája itt a gyermekvédelmi otthon előtt csinál. Na, ezzel már problémája van az államtitkár úrnak. Bocsánat, Ádám, hát itt izét. Meg lett tökve egy ember. Bocsánat, meg lett tökve egy ember. Nem csoda, hogy az államtitkár föl is háborodott, hogy ezt itt lögdösödni, ne lögdösödjön. Az más kérdés, hogy előtte ott üvöltött az arcába. Kicsi. Ezzel nem az, a baj, az a baj, hogy most kit akarnak becsapni ilyenkor, szóval ők azok hópihéznek mindenkit folyamatosan, ugye a lipsik, a hópihék, a kígyóváló lipsik, és hogyha valaki 20 percig ordibál az arcodba, és így ennyit arrébb lököd, akkor úristen, le kell mondani. És idegen közben az átlag magyar érzi, hogy most kit akarnak megszólítani, lipsiket, akik majd utána kísírják magukat. Először kocsmai verekedés stílus, igen. És aztán amikor így hozzáérnek, akkor pedig amikor a bogár így a hátán. Igen, szóval ez az érzékenységet nagyon érdekes, mert például egy átlag magyar, aki ezt nézi, és mondjuk lehet, hogy céloznának rá a fideszesek, ők lehet, hogy náluk ez még azt mondja, hogy jó, én még többet is csináltam volna. Szóval nehéz mint a ilyenkor... Igen. Nehéz ilyenkor így a kettő között lenni, hogy néha nagyon hópihézünk, meg lipsizünk mindenkit, néha meg úgy meg vagyunk sértődve, mint az állat. Mint a legvókabb ember. Igen, meg világon. Néha azt mondjuk, ugye, hogy mit kell mindenkit cancelezni bizonyítok nélkül, és amikor meg az Ábrahám Robi bizonyíték nélkül cancelezni, akkor már hát ez így, ez persze, ez jöhet, ez izé. Szóval érdekesek ezek a kettőségek, hogy hópihéznek, aztán meg minden... Aztán kiderül, hogy hópihék. Minden meg tudnak sértődni, amilyen picit is egy izé magukra tudnak venni, vagy valaki magára tud venni valaki által, szóval. Hát érdekes. Akkor még egyszer elmondom. Itt Menczer Tamás garázdaságot követett el egy gyermek otthon előtt. Ha lenne Magyarországon független rendőrség, akkor itt lenne, és elvinnék, mert tettenérés esetén el kell vinni. Garázdaság. Ha valaki kirívóan, közösségellenes magatartást biztosít, üvöltözik, lögdösödik. Egy gyermek, beszélhetünk erről, az ön kollégája itt hagyta, hogy üvöltözön, ahol 3 éves gyerekek alszanak a földön. Aludtak. Aludtak, igen. Kiabált hátulról a Menczer Tamás. Vagy iskolába. Jó fogmosást. Viszlát. Ja, érdekes tényleg, amikor a Ábrahám Robi megütötte a Puzsért, akkor éljen eztek ezek az emberek itt, meg ennyi lökést. Úgyhogy nem biztos, hogy pont ők éljen eztek. Viszlát. Küldünk majd egy fog. Neked meg fogszabályzást? Magyar Péter is azért megkapta. De volt még valami poén, ami nem maradt a összeállításból. Melyikre gondolsz? Hogy nem adja oda a Mikulás csomagokat, mert azt is ellopja. Valami ilyet hallottam. Ja, igen. Na már a Radics Peti látom készül a paródiára. Bár ez nem tényleg nehéz lesz tényleg ezt felülmúlni, de hát hajrá, hajrá. Lassan tényleg úgy kéne, és ez sokat elmond a társadalmunkra és az országról, hogy a Radics Peti paródiáknak úgy fognak kinézni, hogy ilyenekre rászinkronizál majd tényleg ilyen értelmes szakpolitikai beszélgetést. Ugye amit Orbán mondott, hogy mostantól a szakpolitikai vitákat is oda kell menni megnyerni, csak ugye nehéz szakpolitikai... Most itt volt egy. Hát ez egynek jó volt, de hogy nehéz úgy szakpolitikai vitákat nyerni, hogy láthatóan fogalmat sincs, nem értesz hozzá, az eredményeid azt mutatják, hogy borzalmasan fogalmatlan az egész bagázsod, és akkor így nehéz szakpolitikai vitákat nyerni, úgyhogy megszoktad, hogy amúgy nem kell vitáznod, hanem azon, amit te mondasz, és kontraszelektált közösségben vagy, szóval lehet, hogy ők azt gondolták, hogy ez a szakpolitikai vita, de hogyha az lesz a paródia, így átváltozik 15 év alatt arra, hogy a Radics Peti paródiák olyan, hogy rá szinkronizál szakpolitikai vitákat a normálizére. Ez egy vicces irány lesz, hogy már ez számít a paródiának. Sima Radics Peti paródia már csak az, hogy felrakja ezt a videót a Radics. Itt tartunk azon. Ez tényleg ez a Menczer a legalját mutatta itt meg nekünk a politikai kommunikációnak. Ez tényleg ennél bármelyik megafonos a szakácson kívül nagyjából mindenki jobbat hoz. Ez a kommunikációs igazgatója a Fidesznek. És nyilván ugye itt egyetlen célja volt a Menczer Tamásnak az, hogy elterelje a figyelmet arról, ami valóban történnie kellett volna ott. Egy szakmai számonkérésnek, hogy miért van olyan helyzetben a gyermekvédelem ügye Magyarországon, amilyen helyzetben van, és ami ezek után így vagy úgy még azért megtörtént ott, tehát még beszélgettek az államtitkárral a Magyar Péter, de ez meg... Menczer így jól végezte dolgát, és büszkén elment. Hát igen, pontosan ez történt. Úgy gondolta, hogy miután meg lett lökve, akkor amit ő neki ott el kellett végezni, az hát ahogy tudta, úgy elvégezte, pofon már nem lett. Persze, ja. Ezért fizetjük. De ez ettől függetlenül a gyermekvédelem ügyéről ezt nem engedhetjük, hogy elterelje ezzel a magánakciójával, vagy ezzel a megszervezett patika mérdegen a boszorkány konyhában kikevert fideszes akcióval a gyermekvédelem ügyéről a figyelmünket Mentzer Tamás. Hát ezzel a politikai teljesítményével, amit itt leművelt. És azok után, hogy még ott Magyar Péter ott maradt beszélni ezzel az államtitkárral, és mondjuk nem tudta fejből, hogy hány gyerek van a gyermekvédelmi rendszer melyik részében, és akkor, hogy most mit neveznek jogilag szökésnek, és mit neveznek szakmai szakzsargonban szökésnek a gyerekekkel kapcsolatban, és ott vizsgáztatja őt a Fülöp Attila, és mondja, hogy hát 26 ezer gyerek, nem pedig több, mint 10 ezer. Az ettől még nem fognak jobb állapotban lenni azok a gyermekotthonok, ahogy néztük, hogy az ombudsmani jelentésben mi volt, néztük, hogy az állami számvevőszéknek a jelentésében mi volt, ezek a problémák ettől még nem oldódnak meg, és ezekről a problémákról meg igenis beszélni kell. És ugyanúgy nem fogunk hanyatt esni ettől, hogy azt mondja a Csizi, hogy 2 milliárd forintot fordítanak a gyermekvédelmi intézmények felújításába. Láthatjuk, hogyha 2 milliárdot fordítanak, akkor az nem elég. Egyszer nincsenek olyan állapotok, nincsenek megfelelő állapotok, hiába veri erre magát az államtitkárság tanárura. És amellett, hogy akkora diplomáciai géniusz a vezetésünk, hogy ki tudja hány ezer milliárd forint ragad ugye az Európai Unióba abból a pénzből, ami nekünk járna, amellett 700 milliárdot elkölt irodaházakra, még 7-800 milliárdot a kínai vasútra, amire így ebben a formában nem feltétlenül lenne szükségünk. Előbb költ a reptérre, mint a gyermekvédelemre, hogy 135 milliárd forintot elköltünk az atlétikai VB-re, ahelyett, hogy elköltenénk a gyermekvédelemre, csak a felét, hogy néhány épp aktuálisan felújított épület ott van, az egészségügyben, akár az iskolák között, akár a gyermekvédelemben, attól még nem oldódott meg minden probléma, attól még vannak problémák, és még az államtitkárság is elismeri, hogy vannak feladatok, csak nem hajlandó ezekről a feladatokról nyilvánosan beszélni. Az a légkör, ahol nem tud beszélni egy megválasztott képviselőnk az intézményeknek a vezetőivel, ez mit mond el arról a légkörről? Azt mondja el arról a légkörről, hogy itt a szakmaiság a legfontosabb, vagy azt mondja el, hogy ez egy felülről irányított rendszer, amiben majd azt lehet közölni, amit ők eldöntenek. Ez szerintem sokkal inkább az utóbbit mutatja, és ez, hogy nem hajlandóak ezzel foglalkozni, amivel megbíztuk őket, ez a politikai vezetés, helyette kiabálnak, balhéznak, másra mutogatnak, meg foggal körömmel kapaszkodnak a hatalmukba, hogy még egyszer utoljára szavazzák őket, meg teg, mint valami függő, hogy csak még egyszer utoljára, csak még egy löketet kapjanak ebből a hatalomból, egy utolsó kis hatalmat az üveg aljáról valahogy be tudjanak tölteni magukba, ez már nagyon kevés, és itt sajnos tényleg nincsen úgy tűnik más választás, mint az elvonó, és utána, hogyha ezt az elvonót megcsinálták, utána, hogyha kitisztultak, utána leülhetünk újra beszélgetni erről, de addig nem szabad egy függőnek mi újabb hatalmat adni. Nincs a Fidesz. Ez a hatalom közel. Amíg függő. Soha többé. Hatalom közelébe se. Semmi. Nem. Nincs ilyen, hogy újra leülünk. Szerintem az, aki elvégezte az elvonót, Ádám. Nem. Ahogy a pedofilt se akarod visszaengedni, gondolom, egy gyermekvédelmi intézményt. A pedofiliából nem tudom, hogy lehet kigyógyulni. Azt tudom, hogy például az alkoholfüggőségből, hogyha valaki kigyógyult, attól még az asztalhoz le lehet vele ülni. Nem mondom, hogy a hatalmat kell neki visszaadni. Annak, aki nem megszállott függője. Le lehet vele ülni, biztos, csak nincs miért. Már örülünk, hogy jó, elvetettek 30 évet, most már menjünk előre, most már ne azzal kell törődnünk, hogy a ti lelki állapotok milyen. Kész. Vége. Viszlát, nem is akarok többet hallani róluk. Csak az, hogy ki hány évre ült le. Csak amikor itt mondtad a fanfekteket, hogy mennyi pénz, majd a fókuszcsoport részben még hasonló fanfektek lesznek, csak érdekes, itt néztük a támogatást, ugye van a helyed alapítvány, amiről hát emlékeztek, és itt lehet őket támogatni, és itt van, hogy egy gyerek egy teljes évi komplex támogatása, azaz, hogy ott segítenek neki tanulni, gyakorlatilag 100%-os a továbbtanulási arányot. Ez egy fantasztikus dolog, amit a Van Helyed Alapítvány csinál, és kiszámoltuk ugye, hogy az irodaházakból hány gyereket lehetett volna támogatni, amit a Tiborc kapott, hány gyereket? 700 ezer gyereket. Szóval nem mondja senki, hogy nincs pénz. 700 ezer gyerek oktatását tudták volna ebből mondjuk a Van Helyed megoldani. Nyilván az egy kicsit más, hogy szkélelődik fölfele, de hogy azért ez sokat elmond ez a szám, hogy nincs pénz. A Van Helyed Alapítvány meg tudja oldani 1 millióból egy gyereknek, hogy rendes oktatást kapjon és felzárkóztatja. Csak amit a Tiborcra költöttek, 700 ezer gyereknek lehetett volna ezt megoldani, az szerintem elképesztő összehasonlítás amúgy. Hogy a Van Helyed szinten, azon a szinten foglalkozni a gyerekekkel, ez a 26 ezer gyerekkel, az 26 milliárd forintba kerülne egy évben. Érdekes ez az összehasonlítás. 26 akkor milliárd, az 3 himnusz emlékpark. Jó, nyilván itt ez egy hatékonyan működő szervezet, nincs olyan, hogy még azon keresztül kell számlázni, még ilyet kell kiírni, és akkor még levesszük a... Tételezzük fel, hogy ugye az állami infrastruktúrára amennyire tudnak támaszkodnak. Szóval akkor lehet, hogy ennél az 1 milliónál, mondjuk, hogy 2 millió, az azt jelenti, hogy 50 milliárdból mindenképp kijönne. Hát és annyi gyerek nincs is szerintem, akinek kéne... Akinek ilyen szinten kéne, hogy mindent. Szóval nem mondjuk azt, hogy nincs pénz, bazdmeg. Amikor 700 milliárdot el lehet a Tiborcra költeni, 700 ezer gyereket lehetett volna ebből. Nyilván nem pont így jön ki a szám nagyban, de hogy azért az arányok azok sokat mondanak szerintem. Szomorú ebbe belegondolni, hogy ennyire nem hajlandóak tehát foglalkozni a közügyeinkkel. Ez az egy dolog, amivel megbíztuk őket. Ez az egyik dolog. De nyilván van köztük olyan, akinek ez az egy dolga van. Például a cséplőnének. Emlékeztek, hogy kiszivárgott néhány dokumentum a VBÜ-nek, a Védelmi Beszerzési Ügynökségnek a file szerveréről, a Dark Web-en kértek érte pénzt, hogy a magyar állam visszakapja ezeket a dokumentumokat. Hát úgy tűnik, egy időre lekerültek arról az oldalról, ahol meg voltak hirdetve, aztán visszakerültek. Valószínűleg az állhat a háttérben, hogy hát megpróbáltak egyeztetni velük, meg egyezkedni velük, hogy a magyar állam, és vagy az történt, hogy nem sikerült megegyezni, vagy az történt, hogy bejelentkezett valaki ezekért az adatokért, és arról ír a Magyar Hang, hogy itt nem arról van szó, amit a kormányzat kommunikál, hogy nagyon felszínes, felületes dolgok derülnének itt ki, ez senki számára nem fontos ez az információ, próbálnak velünk elhitetni. Nyilván ugye volt már olyan kérdés, amiben látható, hogy hazudtak nekünk, ugye ott volt a külügynek a szervereinek a feltörés, amiről azt hazudták, hogy nem történt meg, aztán kiderült, hogy megtörtént, és amikor ez kiderült, hát akkor nagyon ideges lett a Szijjártó is, és hát azt mondja itt egy névtelen informátor a Magyar Hangnak, hogy már maga a lista is tartalmazhat érzékeny információkat, személyes adatok, kapcsolódási pontok, szerződésekre utaló fájlnevek, ezt a listát ezt közzétették. Az igazi nemzetbiztonsági kockázatot azonban a mögötte álló tartalom eladása jelenteni a lapunknak nyilatkozó névtelenséget kérő elemző szerint, konkrétan a polgári és katonai titkosszolgálatok személyi állományára, beszerzéseire utal a felsorolás, és még ennél sokkal többre, nemzeti és EU secret titok minősítési szintű adatokra, lehallgatás elleni rejtélkulcsokra, katonai repterek, műszaki specifikációira, de akár fegyverrendszer beszerzési láncokra, személyek nemzetbiztonsági átvilágítására lehet belőle következtetni. Nem csak komplett telefonkönyveket közölnek, arról is van jegyzet, hogy egy védett intézet dolgozója milyen útvonalon jár be otthonáról a munkahelyére. Azt állítják, hogy hát rengeteg akár a NATO-nak, akár az oroszoknak, elég sok mindenkinek az érdekében állhat, hogy ezeket az információkat megszerezze, és hát úgy tűnik, hogy néhány millió dollárért árulják ezeket. És hát a kormányzat nyilván reagál is, elmondta Rogán Antal, hogy a magyar adatvédelem az erős. Sok dologról elmondták, hogy működik és erős. Hát úgy tűnik, hogy a politikai döntéshozók között azért vannak ilyen nemzetbiztonsági adultmenek is sajnos, hiszen amellett, hogy nagyon erős a magyar adatvédelem, és amúgy ugye volt is a Partizánnak nyilatkozott az az ember, aki ebbe dolgozott sokáig, és meg volt egy időszak, amikor erősek voltunk ebben, de úgy tűnik, hogy most nem vagyunk olyan erősek, hiszen több rendszert is az utóbbi időszakban már nyilvánosságra került, hogy feltörtek. Ezek azért valódi problémákat rejtenek, és eközben ugye Vadai Ágnes pedig elmondta, hogy 2053-ig titkosították az ezzel kapcsolatos bizottsági ülésen történteket. Vadai Ágnes 80 éves lesz, mire újra olvashatja a témában feltett saját kérdéseit. Elképesztő. Nyilvánvalóan amúgy elhihetjük, hogy vannak ebben titkos dolgok, amik nem kerülhetnek ki, de az, hogy nem hajlandóak beszélni se róla, amikor nyilvánosságra kerültek azok az ügyek, nem abban erősít meg minket, hogy itt a megfelelő kompetenciák megcsillannak. Eközben ugye terjed egy videó az interneten, ez a Facebookon, ahogy a Svédországban milyen háborús tájékoztató füzetet kapnak. A külföldiek is, külföldi diákok is. Közben arról ír a Telex, hogy a szlovák belügyminiszter azt mondja, hogy támadásra készülhetnek a Barátság kőolaj vezeték magyarországi szakaszán is, amúgy a szlovákiai szakaszon is. Miközben láthatjuk, hogy a balti tengeren internet kábeleket vágnak el gyanús kínai hajók, a dán haditengerészet meg is állított egy kínai hajót, ami valószínűleg, vagy hát azt gyanítják, hogy részt vehetett ebben. Szijjártó kiutazik Moszkvába, Lavrovval közös sajtótájékoztatón bírálni a NATO-t és az EU-t, hogy hogyan viselkednek. Úgy tűnik, hogy itt a hibrid háború az tényleg működik már, és amúgy aki figyeli a külpolitikai történéseket, az látja, hogy nagyon sok hír szólt már erről, hogy hogyan próbálják az oroszok amúgy szabotálni az energetikai infrastruktúrát Európában, nyilván zavart kelteni, olyan információkat terjeszteni, amik az ő malmuk hajtja a vizet, vagy egész egyszerűen csak megzavarni az európai meg a NATO védelmet, és nézni, hogy mi történik ilyenkor. És azt szerintem, aki figyeli ezeket, az mindenki látja, hogy elkezdődött már ez a hibrid háború, és nagyon örülhetünk annak, hogy a valódi háború, a véres háború az egyenlőre elkerül minket, és nagyon reménykedünk is benne, hogy ez is fog. A probléma az, hogy ha bár a szövetségi rendszer, aminek része vagyunk, úgy tűnik, hogy próbál védekezni és felkészülni, de ugye múltkor hallhattuk, hogy az első mondászó ezt is nehezményezi, hogy például a svédek készülnek erre, meg a németek, hogy már felmérik az óvóhelyeket, hogy hova kell majd menekülniük az embereknek. Ez egy probléma, hiszen felkészülnek a legrosszabbra, addig nem tiszta, hogy mi mit is csinálunk. Elküldünk felkészült katonákat nyugdíjba, nem szereljük fel megfelelően a hadsereget, a bérfeszültséget alakítunk ki az állományon belül, de közben a legmodernebb katonai felszereléseket megveszünk, gyárakat telepítünk az országba, rendelünk flottát, új páncélosokat, plakátokkal tesszük tele az országot, hogy menjen mindenki katonának, de aki a háborúról beszél, az háború párti. Ha van bármi terve az ország döntéshozó vezetésének, az ország biztonságának megőrzésére, azt valamiért nem hajlandóak velünk közölni. És egyelőre hivatalosan mindannyiunk biztonságát arra alapozzák, hogy hogyha elég hangosan kiabáljuk, hogy béke legyen, akkor béke is lesz. És amíg az orosz katonáknak végső esetre öngyilkosságot tanítják a fronton, arról szól pamfleteket osztanak ki, hogy hogyan kell öngyilkosnak lenni, hogy ne szenvedj, amíg vérzel ki a csatamezőn, az ukrán fiatalokat meg erőszakkal a saját törvényeiket megszegve sorozzák be a hadseregbe, addig a németek és a svédek azok informálják a lakosságukat, hogy mit kell csinálniuk, hogyha bekövetkezik a legrosszabb. Mi addig egyszerre fegyverezzük fel magunkat, és teszünk úgy, mintha az őszinte beszéd és a háborúnak az említése megidézni a háborút, miközben 14 éve kiállt farkast a kormányzatunk. És ezeket a magukat felnőttnek álcázó politikusaink úgy tűnik, hogy egyszerűen nem hajlandóak minket felnőttként kezelni. Hogy vagyunk mindig a fasznak a rossz végén? De volt? Itt mindenki a rossz végén van. Mindenki, de hogy nekünk mindig megtaláljuk a legrosszabb végét. Hogy így az első világháborúban, másodikban sem, és most meg ott vagyunk, hogy van a NATO, van az orosz, és a kettő között a NATO-ba vagyunk, és az oroszoknak a kezére játszunk. Egyik se vesz minket komolyan, hogy tudtuk megint megtalálni azt a szituációt, ami a legrosszabb. Amit majd, hát remélem nem kerül oda, hogy majd 10-20 év múlva visszanézünk el, hogy mit gondoltunk megint, hogy a NATO-ba voltunk és az EU-ba, és közben az oroszokat szolgáltok ki, és gyanúsan orosz érdekeket szolgáltunk folyamatosan, hogy tudtunk megint ilyen idióták lenni. Ez már egy veszélyes játék, amit nem tudunk, hogy mit akar a kormányunk, nem tudjuk, hogy kinek a pártján állnak, mindkettő, egyik se, de közben ezek az orosz szálak, ezek borzalmasan feltűnőek mindenkinek. Hát ugye ott volt, amikor a grúz választásokra odarohant a Orbán Viktor, gratulált, már még nem jött ki a választás eredménye, de ő már előre szalad gratulálni az orosz párti vezetésnek. Hát most ugye kinek van a videója, az is az orosz kötődéséről. Ja, Ungvári Krisztiánnak. Azt is érdemes megnézni. Igen, szóval ez elképesztő, hogy hogy találtuk meg megint azt, amivel a legrosszabbul fogunk járni. Közben amúgy a nyíltan magyar ellenes Georgescu, hogy hívják, ez a meglepetés jelöltje a román államfő választásnak, ott is úgy tűnik, hogy a köztévé az amellett. Hát a Mandiner az ellen agitál, hogy a másik NATO párti. Más problémák vannak a másik jelölttel, de ő ellen agitál, miközben magyar ellenesebb az a jelölt, aki mellett agitál, viszont orosz barátabb. Szóval fontosabb az orosz barátság, mint a magyarok. Gyanús dolgok történnek. Elképesztő, lehangolom. És a legrosszabb szerintem az egészben az, hogy tehát nincsen az orrunkra kötve. Mi vagyunk ennek az országnak a lakói, akik megválasztják a vezetőségünket, és az a vezetőség nem hajlandó kommunikálni velünk állampolgárokkal, hogy mit miért tesz, eltitkolja az egészet előlünk. Már az egy dolog, hogy mindent el akar titkolni, akkor a NATO elől, az EU elől, akár az oroszok elől. Más kérdés, hogy mennyire sikerül nekik, ugye tekintettel arra, hogy hogyan járkál ki be, ugye mindenféle hacker csoport a védelmi rendszereinkben, és közben velünk se hajlandóak kommunikálni erről. Nem látjuk azt, hogy ők egyáltalán felnőttként viselkednének. Tényleg mindenféle adultmenséget látunk ebben a helyzetben. Hát sokat elmond, hogy láttuk, hogy a kommunikációs igazgatónak mi a színvonala. Ezekre az emberekre bíztuk, hogy képviseljenek minket a nemzetközi vizeken, hogy tárgyaljanak az amerikaiakkal, külügyi az oroszokkal. Külügyi államtitkárunk volt ez az ember. Igen, ők képviselnek minket, ők tőlük kéne most, hogy eltalálják azt a elég veszélyes arányt, hogy ne keveredjünk háborúba, hogy jól járjunk, hogy ők tárgyalnak az EU-val, ők tárgyalnak tényleg az oroszokkal, ők tárgyalnak a mindenkivel a nevünkben, ezek az emberek. Ilyen stílusuk van. Gondolhatjuk, hogyha ezt a Menczer Tamás megengedi magának a kamerák előtt, akkor zárt szobákban milyen tárgyalások vannak, és hogy mennyire értelmes ezekben van van az ország. Elrémiszt, hogy itt tartunk, hogy ilyen szintű, mint a Menczer Tamás szintű emberek döntik el, és kommunikálnak a nevünkben, és ők képviselnek minket nemzetközi porondon. Nem csak szomorú, hanem ijesztő és rémisztő, és aztán amikor valamikor majd jobb beszopjuk, akkor hát azért csodálkozni talán már késő lesz. Nagyon jó, Ádám, hogy ez így kijött. Én nagyon jó, hogy említetted most itt a végén is a Menczer Tamást. Ez hirtelen ki is ment a fejemből, hogy a Magyarország nemzetközi megjelenítésért felelős államtitkárunk volt. Menczer Adultmen Tamás. Ez az ember képviselt minket ilyen mindenféle protokoll eseményeken. Na jó, hát ezen mindenki elgondolkozhat. Mi meg holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Én hozzád jöttem, tudod miért jöttem, mert szeretnék néhány dolgot megbeszélni. Vártam már ezt a találkozást nagyon, ne. Rám figyelj, ketten vagyunk csak itt, te meg én, senki más. Senki más, senki más, senki más. Ketten vagyunk csak itt, te meg én. Senki más, senki más, senki más, nem tud neked segíteni. Látod, hogy vata.